واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سورة ياسين کی یو مقصد و اخلاص ان کے دنیا کی او آخرت کی او اللہ دے و اللہ باندھے دے چاہ زور نہ چلی گی. دویم دا قرآن رشتنی کتاب دے. دریم دے قرآن رشتنی مسئلہ راوڑے دا. سلورم دا رشتنی مسئلہ چی دنیا کی چاہ کردے دا. آغا سڑے دنیا کی حق پرستو ادیبان ازان قربان کو اللہ جنت تورسو. دی مسلبہ نے اللہ دی صورت کی یولس دلیل عقلیہ ذکر کرو. کلوی برو گورا اسمان تا کلوی ازمکی تو گورا کلوی سارو تو گورا کلوی دریابونو تو گورا کلوی دی غرونو تو گورا کلوی زان تو گورا. باوجود دینا چی اللہ مسلہ دا توحید دا مسئلہ ډیر وضاحت سره ذکر کړ خو بیا هم مشرک دا الله نه سیوا نور داسې الهه او خدایان نیولی دي چې دا هغې در ته ځي د هغې نه سوال کوي د هغې په نوم باندې سوال کوي د هغې په نوم باندې نظرانې او منختې کوي د هغې نه تما او اسره کوي د هغې ډیر تعظیم او ډیر لوی غنی په خپل خیال کې کم کارونه چې الله له پکارو هغه دې مخلوق لکې نو الله د دې لپاره زورونه ذکر کوي دا واجر په دې صورت کې ډیر زیات هو کله کله زجر د دې وجه نه ورکې چې ته ګوره قران نه منې ته حق پیغمبر نه منې ته قیامت نه منې نو کله زجر د دې وجه ورکې چې ته شرک کوي و ایمان ته ډیر لوی و ایمان دا د الله تر طرف نه زورونه دا رټنه د دې انسان ته خبره خو جوړه دته ده اللہ تمام کائنات دل پیدا کړیو ډیر احسانات په دبا نکړیو دور احسانات الله په مخلوق کې چا سره نه دی کړی چې سوره دې انسان سره کړی او دا کائنات چې تاسو وینئ نو دا ټول الله د دې انسان لپاره پیدا کړی دی. بیا هم دې الله سره نور شریکان او کله به یو زیارت ګرځي او کله به بل زیارت ګرځي کله د بنده نه غواړي او کله د ستوري نه غواړي او کله د نور نه غواړي کله د انسان نه غواړي او کله د پیری نه غواړي اللہ دل زجر ورکی بے شرک داروان آیاتونه د دې انسان لپاره رټنه ده زجر دی زورنه ده د شرک د وجنه چې ګوره ته هغه سي الله نه منې ته هغه سي د الله قدرتونه او توحید او د الله نظام نه قبلې بیا هم په بل پس رواني ځکه الله وی واتخذو نیولی دي دې خلقو کوم خلقو دې مشرکانو دین نیولی دی او دی جوڑ کری دی اللہ شتا دا اللہ قدرتونو کے سفرق نظر آگلے او دو زان لبل نیولی دی دیر و خلقو زمونگا پا دی ملک دا عقیدہ وا چی زان لبا پیر ساتے او که بغیر دا لاس نیوی نا بغیر دا پیر نا زندگی تیرک را نوی مرتد دا دنیا نا تیر شوی داوی دی ایمان سر لازم خبر را چرا چانا با پیر جوڑای او دی خبره کې مونږ هم مرګرتیا کو پیر به جوړه خو پیران دي سوکو اول دا ته پوسوک د چا نه مونږ پیر جوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو او اخر کې داو فرمایل امت ته چې زر دنیا نه زما هر هر نبی رو دنیا نه تللې قوم دغه صفات شوې ده بعض قومون له الله عذاب ورکړي ده او بعض بچوي دا امت ته عذاب نه بچ خوی تاسو دو خبری دان سر یادو ساته دا لارم و دو سیزونه می تاسو تفریخو دا کتاب الله و سنتی یو دا اللہ دا کتاب او یو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت وز دا اللہ کتاب دا آغا وقت ندیده پر راقی دی کسی فرق ندی راقلی دا دا اللہ دا قدرت یو نخدا دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو لوی معجزه را چه اللہ و تور کرده دا دا قرآن لوی معجزه دا نبی دا پار بله نشتا دا رشتینی کتاب چې پیغمبر ویلی دی په دې منګولې او لګولې نو بس تب آخر کې ما سره ملاقات وکي دا الله سره به ملاقات وکي جنت ته به لاړ شي خوشحالۍ به دې نصیب شي دا الله د عذاب نه به خلاص شي. دویم به سنت ته پیغمبر کوم ځای ګورو نو د پیغمبر مرګري وو چې هغې په پیغمبر باندې خپله وینه قربان کړه کورونه یې قربان کړو وطن قربان کړي داغی مرګرو سره به مونږ وګورو د هغې په زندګۍ کې د هغې زندګي د اول نواله تر اخره پورې یوه څه دی سل کاله زندګي د صحابه یا سل دینه سیوا د هغې د ژوند چې څه حالت دي نو هغه مونږ د مولیانو مخې ته ایښي دي په دغه ژوند کې صحابه هغه څه کړي دي چې کومې د پیغمبر نه اورېدلي دي او یا پیغمبر لیدلې دی هغه کړي دا دوه سیزونه که تا سره نو بس دا ستا پیر دی نور څه تاجت نشتره ما تمسکتم به ما پیغمبر وی زلاړه ما او دا دوه سیزونه مې تا ته پرېښودو نو دا ستا پیر شو نو تا بل نیولې دی واتخذوا من دون الله آلهة نو یوم نه دی جمع را وړې ده جوړ کړي دي دې خلقو نیولې دي دې خلقو من دون الله سوا د الله نه آلهة نور خدایانو نه یو خو نه دی که نه ولې دا خلق په هر ملک او په هر زمانه کې بدلیږي زمونږ ملک پنجاب یو شان دی پښتانه بل شان دی تور یو شان او سپین بل شان دی څنګه چې رنګونه بدلی نو داسې د هغې عقیدې وګوره داسې د هغې عمل وګوره داسې د هغې رسم و رواج وګوره پنجاب کې ځان له رسمونه دي او رواجونه دي چې د چا نه مړه ښه شو داسې عربو کې وو هغې به ګرځېدنو چې تکاڼۍ به یې ولیدنو چې کاڼۍ به ورته ښه ښکاره شو نو هغه به ځان سره راواغست نو بیا به یې دغه کاڼۍ عبادت شروع ډېر ښایسته کاڼۍ دی او هغه به یې ښکلو راښکلو آخر دا چې د هغې عبادت به یې شروع کړو نو دغه کاڼۍ به چې کله به په سفر کې هغې انغارۍ جوړ کړو ځکه اور به لورو ته به ضرورت راغې نو دوه کاڼۍ به یې کېښودو نو انغارۍ به سم نه راته نو درېیم به یې ورسره دا کېښودو دا د هغې خدای وم او کله به یې ته انغارۍ جوړ د خوراک سیزونه وو چې کله به د هغې د دې نړه ښه شو نو هغې به د هغې نه یو الله جوړ کړي او شکل به یې جوړ کړو او بس د هغې عبادت به یې شروع کړو چې کله کله به پرې لوږه راغله نو کلب هغه به یې وخوړو نو خپل خدای به یې وخوړو دومره جهل و دومره ناپوهي او دومره تیاره چې ته یو شی په خپلو لاسو راواخلې او بیا عبادت شروع کړي په خپلو لاسو باندې جوړ کړي او بیا د هغې عبادت شروع کړي واتخذوا دی خلق جوړ کړیو نیولیو ابراهیم علیه الصلاه والسلام په زمانه کې یو خنو کنه مختلف بوتان او غټ خلق درولې وي نو دا د مختلف خلقو سو په کې د لکانو سو په کې د خزو سب د مشرانو سب د کشرانو سب د پیریانو سب په کې د خاپیرو نوم به ولاخه او دا نوم په حقیقت کې ردی غټ نه نو دا یو نیک بنده به تیر شي ود بابا سوکو دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام زیو حبۃ اللہ دا غنمو پا پینزو زامنو کی دا دیر خسڑیو مشرو دی ټول به داغه پر رائے باندې اتفاق کو نو رستو چې هغه مر شو زمانہ تیر شو نه خلق دا غنه خدای جوړ یغوس نه خدای جوړ یعوق نه خدای جوړ دا نصر نه مکه معظمه کیم لات او منات او عزا دا سوکو دا غی په خیال کې دا نیکان بنیان وغه چې د دنیا نه لاړو غی ته ډیر زیات تاغی عمل خخ کار کې دا ډیر خخ خلق ودا چلو نو اخر کې دا غی تعظیم شروع کو دا غی عبادت به شروع شرک په دنیا کې مدغه سے شروع شوه دي واتخذو من دون الله الها تن زکه جمع را وړي دا یو نو دا تاسو په لاهور کې دي خلق دی یو شی د پاره ذمہ وار ګرځول دي کاکا صاحب زمونږ په ملک کې دی، کله څوک لیونی شي نو یې د لیونو ذمه وار ګرځولی دی، نو په ناړو کې تړلی او کاکا صاحب لی راولي، خو سا د لیونو ذمه وار دی. پیر بابا کې زانګوز وړنده وه، او چې څوک بول لاړو نو ټیله به ول ورکوله، څه مطلب هغه د بچو ذمه وار و. پیر بابا ته په خوا خلک لاړو نو چې وبه کته نو چا په کېلته خوا کې موږي خښ کړو، داسله لنګه به یې غوښته، نو لنګه به تاله پیر بابا درکوي، بچے بتا لے پیر بابا در کی تا پوسو کچری دی پیر بابا پخپلے بچے ہو بغداد ہے کہ کابل استادو ناغل سوکرا لگا بچ منبر بانے کلا کلا بیان کونو دا پختانو دا حال بے ذکر کونو بے ہوش وش غریب را پری ہوت پا منبر بانے برا پری ہوت حالانکہ اگر پنچ پیر نو لی دلے خواہ اگر دا مسئلہ میں اور ادلے دی پنچ پیر مولا اور دیر حق پرست سڑے دے و پختون سڑے دے و حق خبر رکی ویزی مرگر ایما ویما پنچ پیر مولا نے دلی دلے چدا سوکو سو کول را لی ویل جی مال تعویز وک وی سد پار وی دل تے انجینئر اگے سر وعدہ کول غواړم هغه ته وی خمه قلب چی لاول داتا پوسو کتی دے کابل استاد جی خدشتا وی ک پدی معنی کی دے پتاویزونو باندې نو پدی مردان کی او مالدار سړی دی ملیم دے میروز الخان او تیار وی داغه خور دا وی ما به پینی کا تړلی و پتاویزونو نکی گی ویردار جاوی دی زوی سپین گیرو شما در شپیتا و کولو ما دروسا می وعده نده کرده نو زان لولی نکوما چه تالا کوما خمق لوی نو چا جوندی نیولیو او چا مل نیولیو ده دی ده پارا چه ده با بچه را کی پیر بابا خو میراتو ده ده غنه بچی غاری یا علتا ده سوال خق قبلیگی نو چه ده قیده ساتی چه علتا خق قبلیگی نو ده زیر جماعت نغاره ده بیت الله تلارشه ده الله بنده حرم تلارشه مسجد نبوی تلارشه ده الله نو غاره عام جماعت تلار شپ دی زمکه کې د ټولو زمکو د ټوکړو نه حدیث کې راځي غوړه ټوکړه د جماعت نو ول تلار شپ دوره کا ته منځو کړه الله نه غواړه دا تا سوک نیولې پنجاب کې لار شپ ته پوسو کا نو هغه د حج د پاره ځان له زیارت مقرر کړی دی ملتان کې حجر اسود په کې جوړ کړی دی زمزم او وی په کې جوړی کړی دی چې خلک په کومو بو باندې لام بیو د اخیری میری وایي نه دغې نه زمزم او بو جوړی کړی دی هغه خلک بوتلې ته ډکې وړي څوکې په ځان باندې مګي او څوک اسکی واتخذو من دون الله الهه که څوک وایي چې یاره شرک نشتا او یا شرک نکیږي یا شرک هغه چې ته بوت ته سجده وکړي دا د خامخلو خبره ده د نیکانو بنیانو نه ژوندي شتا مړه شتا ژوندي تاسو اوس په دې نیټ کې وګورئ اوس خوار سو علم خارج ته راوتلی نو څوک پکې بربند دي او څوک پکې بوډاګان دي لاندې ځان ته بجلی لګولي چې لاس ولا وړي نو هغه سړی شا په تخته را پرېږدي یا شاټ ولا ورکړي نو هغه لی کرنټ بابا نوم یې اخیست ژوندی دی ژوندی مړ نه دی څوک راځي نو بس په سجده ورته پرېږدي لاس ولا ښکلي او خپې ولا ښکلي او مخ ولا ښکلي زمونږ په پښتنو کې شته په پنجابیانو کې شته دا ژوندی خدایان دي چې خلکو نیولي دي اوس یې پکې مړه نیولي دي واتخذوا الذي لزورنا ورکی چیز مکه اسمان م پیدا کولی شو تم پیدا کولی شو پیریان م پیدا کولی شو نور اس پم م پیدا کولی شو نتا لیو بچین شم در کولی ستان یو تکلیف او مصیبت چې مارا وستر رس نشم لر کولی چې ته یو خابل خو گردی الہتن جمع ذکر اولا چې د هر مرض دارو خلق نیولی او پار قوم کی دا دسته د پارا لعلهم ينصرون د دې د پارا چې دې امداد وکړي شي خلق خدایان نیولیو جوړ کړیو د دې د پاره چې دا بده تکلیف وخت کې پکاري کې زمګ امداد وکړي الله فیصله کوي لا یستطيعون نصرهم طاقت نه لري دا اولیاء طاقت نه لري دا زیارتونه دا قبرونه دا بوتان چې څه خلق نیولی دي نصرهم نه امداد د دې تنن ورشه د شیزان نه تاسو کا اغي علی سیب تاواز کوي اغی حسن و حسین تاواز کی اغی بہاءالحق و بیڑا تک اغتا واس کی معین الدین چشتی تاواز کی لا یستطیعون کی ٹول رالو اللہ وی طاقت نلری نصرهم ددید امدادو اسوک چو تتلی دے اولاد دی داتا سے بلال شا زپ اخبال تلی مرگر را سرو آم جوان دے دے اغتا میں تو گورا تماشاو کا نو داتا سے پا پاولو کی اس پینگیر بابا را مخامخ شا او چې څنګه مخامخ شو دا هغه بره دغه ته وکړه دروازې ته نوې اېدا تا تو غفور رحیم اېدا تا وی تغفور رحیم او کته په ماره همونه کې نو زماره پاره نور څوک او پاک دروازه کې پړونه چې را برښنو سره ولګو را دې چاته سره ولګو سر پرې را کوم خبره چې وکړه چې دا تا تو غفور رحیم چې دې ته شرک نه ونه اخر دا شرک وایسته لا استطيعون نصرهم طاقت نه لري د دې د امدادو لیډران زمونږ ټول زیارتونه ته پدې نیت باندې چې پټونه کې پاس شمه نو زیارت پرې پاس کړي دغم ټول مشرکان دي خلق وی شرک نشته لا یستطیعون طاقت نلری سوکو دا بوتان کا وتاوی کدا قبرون وتاوی کدا مړو وتاوی کدا ژوندۍ وتاوی دا جمع دا لا یستطیعون دا ټول چې دی کوم جوړ کړی دی او نیولې دی او په کوم ملک کې دی الله وی طاقت نلری نصرهم د امداد د دی او دی وی پتا بشي او په خدای بشي خدای پکې رستو کړی دی او پتا پکې مخکې کړی دی پتا بشي او په خدای بشي لا استطيعون نصرهم كداغيغه خبر دی وری دغه خبر ټوله د شرک نډک هغه کارونه ټوله شرک نډک چا پیره ودی نګردی او کانی ورالی په ځان باندې ووی ته باران غوړی نو بابا کانی وروړی کوی ته به وردی چې باران شي وهم لهم جند محذرون یو معنا د آیت کریمه دا ده وهم سوکو وهم او دا خدایانو دا معبودان چې دی کوم جوړ کړی دی لهم د دې مریدانو د پاره جون دم محضرون یو لخکر بای حاضر کرده شوی خو یوم القیامه قیامت کی فسیرین یوم معنی دا کی چه دا قیامت رسینا اللہ با طول دره اولین و آخرین دا طول پا یوم میدان بانی ولار دی نو چه او گوری نو دا مشرکان دا چا چه دی اولیاء و زیارتون و قبرون پس گرده دو دا دین سه غختو او را دین تمکو لردی با مدریگی نو دا چانه چه غختا کم په خبرونو کې دی او خلق دی دا به مدري الله به غټول درې چې دا وګوري واهم دا معبودانو دا خدایانو لهم د دې مریدانو لپاره د دې عابدانو لپاره جون دوم محضرون یو لخر به حاضر کړي شوی وي دا سره حاضرې الله به تو چې تاسو ردی بندگی کوله د دې قبرون لتلې د دې شکل او شکلونو بوتانو ته ولاړ وای چې دی به زمونږ دا تکلیف او مصیبت لري کې او دا به زمونږ په کار راځي دغه دی ولاړ دی اوسه ته وګوره وی دا د دې مشرکانو د ذلیله کولو لپاره الله قیامت کې هم حاضر په مخامخ کړه چې دغه دی ستاسو هغه خدایان دغه دی ستاسو هغه بوتان د دې وجه نه سورۃ یونس کې مخکې تیر شو الله به ته وي انتم ادریږه مکانکم انتم و شرکاکم تاسو هم ادریږه او ستاسو د شریکانو میدان د قیامت کې به ادری ملائکو تا پیریانو تا انسانانو تا بے اللہ پا گوتا کی چھ دا دی گورا تی برا دے عبادت کو دی لب ورتو تی تا بے رامدت شوی تا دینا بے تمکولا قیامت کی امو درولو بس دقا سے لکسن چھ لخکر سڑی سر ولاری نو دا خدایان بو سر دقا سے ولاری بچ بے کی دا ٹولو ناغلوے با ایمانا چھ شیطان دے او ابلیس دے آغا با دور پا تخبانی حدیث کرا دی کینی او تقریر به شروع کی او دی خلق و تبوی زما پتا سمانی سزورو لخت میں در پس راغستی وا گانے میرا تو درولی وا چرا دور خیجا الا ان دعوتو کم ہو ما صرف آوازو کو چغم والا او تروانو جید پیر بابا تا زد جید آتا سب لارو دو ما خو صرف چغم والی آواز میں کڑو نن گوار دستا سو فریادو نشم قبلو لے زپ اخپلم وور کی موتا سو بم پور کی یو شان یو اگر لوی پیر بو تا داوی نو دا نور بو سر سو کی و هم لهم جند محضرون یو معنا دارا او دوی معنا دارا چې دنیا سره یو لگے سو کوئی معنا دارا و هم او دا مریدان و هم دلته به هم معنا بدل شي دا مریدان لهم د دې پیرانو د پارا جند محضرون یو لخر دې حاضر کړي شوی دی با دفاع کئی پا دی دنیا کی تاسو لار شے ور دی بارا کی سو آئے دا ہم پا کلی گئو تالیب دا دی نورستان ایوب استاد نمیو اگر تاسو دلتا پا کلو کی توحید بیانا وے دلتا وی دا سم پا مزانکی دا خوی سزور کمال لرے دا خوار سو کولی شی نو لار پیر بابا دا نو پیر بابا با جماعت کی تقریر شو روکو کچھ تقریر شو روکو او تقریر صرف پدی بانے کا چې زیارتونه سنه شو کولې باباګان سنه شو کولې دا چم ګل راغلی زنده ټول مشرکان دي دا الله نه ولې نه غواړي نو جو مریدان پر اپاسې ها دته ویلا وګوره شوروي په وکړه خو چې خې یخ کو دی کی پولیس والا رالا پولیس والا رالا او خلق خلق ته مریدان ته ټولو غلو سو کی واله وتې سړی وځمه هغه ته وی د خدای بنده زمونږ هم د عقیده ده چیر صلا کوي او د الله نه غفتل پکار دی او د دې بیان طریقه خدا نه را تا چې دلته شروع وکړه په ګور نه لخرې ناس دي وهم لهم جند محضر تا وجنیو د صد پاره هغه د خپل پیرو د خپل خدای دا چاته چې هغه خدایان وی هغه دوره دفاع کوي چې تر هغه خلاف خبره نشي کولی مونږ ګوجرام علیکم سبق باندې په جامع صدیقیه کې هغه داسې غاړې ته ده مونږ به د مازدیګر کې بار وتو مونږ دا پښتانه خلق ارزه کې خپل یو خصوصیت ښکاره کړو طالبان چې سورو نه هغه به او د سمات په دې حمامونو کې نه کوو مړوي په حمام کې به څوک کینی شاڑے تب وہ تم ماجی گھر نہ پس ادری ملا مزل بم کا نپاغی دے کی او دلبار ہو مونگ تدا پتہ نہ ہو جدا سوکھ دی مونگ اگی تو طالبان بھی رادے شور اللہ کس کے پکے یو پکیرے اس پخ پبا نے گوٹ دے او دا ویختے یو طرف تر سرشتا و نور سارے کوڑارے اگر زوڑن دے گا سر ابر گئے وہ سردا هغه چې داسې وکاتن وي طالبانو تاسو د کوم ځای مونږ ته وي مونږ پېښور یو وي په کوم مذهب یې مونږ و ته وي مونږ د امام صاحب په مذهب یو حنفیان یو وي خا وي ودرېږئ حنفیان یې تاسو یې فقه جعفري نه منئ فقه حنفي هاجو کسانو ته یوازو کې وي راشئ شابه خو لي هلته خو هغه سره سوکونه ما هغه کسانو ته دوه ملګري ورا سره دواړه ژوندي دي هلکه مې چې ته جهاد هم نه دی کړی خو دا دې وخت کې جهاد دی وہ جہاد پسوکو میں دے سڑک تشے پر اس سڑک کے روڑے پرتی وی اور جو بونگا خدا پختان خلق دا پمٹ بانے ڈیر تکڑائی شورو مکڑا پاگا بانے لیا کل سر لگی و کل دا غوگ لگی وہ لیا خو یو بخش پہ مونگ دری کرتانو سڑے گڑ وڑ مونگا واقس تو دا چکش آگے را پری ہوتا پا مونگا تی لارو لار کیو سڑے مخی لر آگے جس چل مکو مونگوی دا یو مشرک آگا ہاں پا گٹو ویشتا ویشتل پکارو خو پی او باسه دا خوشی گان دی مونگوی مونس خبرو چی دا شی گان دی نم والا تا صرف نم پا دا سی او علاقه که چی پاقی که دا مشرکانی بیداتیانی و بریلیانی یقینو که جماعت که دی پریدی چی اولاد رو ناس تاری نپریدی و چی ناس تی ندری دو تاری نپریدی و هم لهم جندم محدورون قرآن هم بود او وی دا دیر بہتر مانا دا پا دی دنیا کی وی دا موریدان د دې معبودانو د پاره یو لخر د حاضر کړی شوی کدا غی خلاف د سووی وجنی دی چرته دې نه پریدی خو هم له هم جند محضر ابن کثیر وی دا بهتر معنا دی د دې د پاره یو لخر د حاضر کړی شوی پیغمبر ته تسلی ورکړي فلا یحزنک قولهم ولې خبره خود لخر رااله د جګړو رااله چې لخر شو نو جګړه پکې رااله تبه مسله کې د لات او د منات او د عزا سور لخکری وی مکا او دی په لطائف دا دواړه قسم دی د لات او د منات او د عزا او مکه کې چاپیره دا ولاړو او د یو خسته شینه به جوړ کړی طائف والو به سر نه ورکو او چې بل قوم باندې به فخر کو نه غیبه وی زمونږ شته کنه تاسو خو څوک شته نه په خوا په دې کلو کې خانانو زم کلی سرخوا کی او کلی داغي خان نو ناغي راجم شو ویله ک مونږه په ټوله علاقه کې شرمی کو جستا سره کلی خان نشتا یو سړی پکې خان کو هغه وی صحیح دا یو سړی ته وی ته په داس باندې سورش او ځکه تر کې مې مزالو کې یو طرف ته بل طرف ته غزم کستا شو ته زمونږه خان دي ته توسو ګره ځان له خان جوړاو نو داس ډیر مخلوق او چاغي با هغه وخت کې وی چې تاسو ځان له خدای نشته په دې به فخر کو چې زمونږه هو عزاشتا د مکې مشرکانو پیغمبر ته او صحابو ته نه وي وی لنا العزا ولا عزا لكم زمونږ عزا شته تاسو کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته وی جواب ولا ورکوي سو ته وای ما وی ته ته وی لنا المولا ولا مولا لكم زمونږ مددگار شته د اسمانونو د پاسره د عرش د پاسره ولا مولا لكم او تاسو خو هیڅوک مددگار نشته نو ځکه پیغمبر ته وی فلا يحزنك قولهم تسلی ورکوي خپنه کی تعالی را وینا ردی سورة یاسین نه صحیح طریقې سره دا ته وایي ځکه روایتو کې راځي دا د قرآن زړه دی ځکه روایتو کې راځي چې مړی دنکدن وته راغی نو هغه وخت کې وایي دا سورت اگر چې روایت کمزور دی خو چونکه ډیرو طریقو سره دا نقل شوی دی نو علما وی دا خده د یو مشکل په وخت کې د علما او تجربه په صورت یاسین تیر شوی دی چې د تکلیف په وخت کې دا ته وای نو الله باغه مصیبت تا ختمی. پیغمبر د تکلیف په وخت کې نه وی، د پیغمبر عمل موجود دی، د دین لوی دلیل او بل شته نه. نبی علیہ الصلات والسلام سورۃ یاسین شروع کو مکی ولا ټول لغلی تور بلا سولاړ دی، هغه یو پیغمبرونه لیدو تپیم تجربه کوا. پیغمبر دا عمل لدی د پاره کو چې دا سورۃ دی لدی د پاره. فلا یحزنک قولهم غم جن کی تعالی روی نار دی، انا نعلم یقینا منغا پویگو ما یسرون و ما یعلنون، پاغه سبانه چې دی پټی او پاغه سبانه چې دی اخکارا کوي. اللہ عزت و ذلا راس ماتا پتا تھا چشپ دیسو سلا کرے گا یدی پتلوں کے کم غنڈان پرا چلی بیا سچر اولم یر الانسان آیا نگوری انسان انا خلقناہ من نطفہ یقیناً منگا پیدا کر دل را من نطفہ داغا نطفے نہ ساس کی نہ داد تخبر حقیقت خی چدے انسان تو ردے سور فخر کے غرور کے تکبر راغست دے صاحب یاسین یا وجس سڑے ہو داغه سوک مرګره په دغه کلی کې نو د پیغمبرانو مرګرته وکړه او پاسې د په میدان کې چغه کړه یا قوم اتبعوا المرسلین، ای زما قوم زرت نصیحت کوم د دې پیغمبرانو تابعداري وکړه. دا داسې خلق دی چانه سغواړی نه او په صحیح لار باندې روان دي، نو لینه منه ناغي ټول راجمه شو او شهید کو په کانو باندې وشت. دا سوره تکبر، دا سوره غرور، ولی دا ستا رور نو، دا دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اج بچے و اولاد نو، ستا و دا دوینه یوانه دا چې تا رور را گیر کو پا گٹو کی دی پٹ کو. اولم یر الانسانو انا خلقناه من نطفه، تر سشی نا پیدا شوی. دا حقیقت دا انسان ذکر کی او بیا یواز حقیقت نا، قام دا صاحب یاسینو اللہ پا غیبان دی جبریل علیہ السلام رو لے گا و تیوی یو آوازو کا بدیبانی لخکر و تاجت نشتا. اللہ وی ما دا برن لخکر نوی نازل کرے لکانت اللہ صحیحتا واحدتا، یو چغ پی جبریل والا فیضا ہم خامدون او پزمک سال پراتو. نا اللہ وی نتیجہ دیو گورا، حقیقت دیو گورا پیدای دا نطفا. شیخ باوی دی صورت کی زواجر دا انسان دا پارا او دا انسان حقیقت دا انسان تس شئی پیدای د نطفه. یو چې انسان پیدا شونم دی او شغه والا خو حقیقت سو یو ساس کې او د هغې نه وروستو د د مرګ دی پسیحه او بیا را پاسېدلي پسیحه چې سبا په قیامت کې الله اسرافیل ته ووایي چې چغه کړه، نو چې هغه چغه کړي نو ټول به را پاسي. فیدا هم جمیع الذین محضرون انا خلقناه من نطفه، دا د انسان د پاره زور دی چې ته دسنه پیدا شوی ځان ته لګو ور حقیقت تا. آیا نوین انسان انا خلقناه یقینا مونږ پیدا کړل د لرام نطفه د اساس کینا فاذا هو خصیم مبین، ناسا په دې جګړ مار ښکارا. په ټولو کائناتو کې حیواناتو چې د جګړه وکړه چیرې مونږ الله نه منو؟ حیوانات تاسو چې تولې دل چې بل درته تللی دي، حیوان پوهیږي کنه کم اتی چې ابرها را روان کړو محمود دا غنوم مشهور اتیو د صد پاره اتیان را روان کړو چې بیت الله تب ناړې واچو ویل ویره سه بو تا واچو او دې اتیانو تب واچو او اتیان تب وای چې زور کې نو چې اتیان روان شونه بیت الله روان شي. نو په دې ټولو کې پالوانو په دغه عربو کې او په حبشه کې په یمن کې لوی اتی چې ناغه محمودو او هغه چې دلته طیب ترال نو په دې طیب کې ورسره یو سړی یو دی هغه ورته وي زه برته لار مار سم ومه تاسو ته خو لار نه را معلومه که نه. هغې د دې لپاره ځان سره را روان کړو، نو چې هغې را روان کړو نو هغه دې اخو تختېده هغه ته پته لګېده چې بیت الله څوک نشي روانولی سره د دې نه چې لا ایمان نه دی را وړی، خو هغې عقیده وه چې دا څوک نشي روانولی د دې بې عزتي څوک نشي کولی. نو هغه دې اتي له خواله راغې او په غوږ کې ورته خبره وکړه چې واپس شه خپ خیر خیریت سره، مخې ته د الله حرم دی، مخې ته د الله کور دی. نو اتی پوه شه کنه، اتی هغې په سیخانو باندې او په لوړو باندې وسې پې کوو چې بیت الله ته رد ته به یې مخامخ کوو، نو هغه به واپس راته چې یمن ته به یې ولمخ کړو، طیب ته به یې ولمخ کړو، نو هغه به منډه کړه. فیدا ہوا قسیم و مبین، یب انسان دیکھا، یب انسان دے جدے اللہ پہ قربانی وردی ابرہ را روانو کنا ابرہ غوائے و نپوئی دو او اتی پوئی دو آگے کی عقل ہو چیزا زکم طرف تروانی ما فیدا ہوا قسیم و مبین بیت اللہ یا وقت چاروان کو چیزا مانا ودا عبد الملک حجاج پر آگے نو حجاج نپوئی دو داتی دینا غورو فیدا ہوا قسیم و مبین جگڑ مار دے رہی دا گٹھ عبادت دے کئی او تا سر پی جگڑم کئی چولی اولیاء نشتا سا زیارتون نشتا سا دا ولی دا اللہ نازولی ندی سا تا سر بسوک جگڑ کئی انسان برسا جگڑ کئی فیدا ہوا خصیم مبین ناسا پا دا جگڑ مار دخکار اللہ وی پیدا شوید سنے او جگڑ دے شروع کئی زمان پا توحید کی و ضرب لنا مثلا او بیانی زمونگ دا پارا مثال و نسی خلقه او یرکڑ دا خپل پیدایش اللہ وی وی دتا تو گورا زما دا پارا مثالونا ذکر گئی چتا یو بادشاہ لوردی نلاول بخام خاص تعلق زان لپیدا کی ستحپا و ڈالے بجوڑا کی ناقص بای لبا ورشی تاندار لبا ورشی زان لبا سوک پیدا کی چکل وکیل تا برابر کنو بیا با دا جسر خبر کی پا دی گنانگار اخلوبانی بی منگ اللہ تا ویلی شو او دا اللہ نا دا شیطان و تا سور یو خیستالار جوڑا کردی وردی پا خیال کی اللہ وی تمال مثالونا وی فلا تدریبو للہ الامثال سورة نحل کی تیر شو مال دا مثالونا مو آئے زد دنیا بادشاہ نیم او نظم آدھا بادشاہ سو مثل پیش کولی شو بدی دنیا کی لیسا کمیسلی ہی شیعون اللہ وی مال مثالونا وی نبی علیہ السلام خوال راغے عبی بن خلف جو روایت کرا دی او دویم روایت کرا دی عاص بن وائل لغٹ غٹ مشرکانو دا مکی او یو زار زور اڈوکے چھتا کتلے و بالکل دا غز ذرا ذرا کی دو پلا سو کی بمیدا کی دو نو غیر اولو پیغمبر تیوی اتزعم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خیال دے چی دیتا او گور بیا غیر اڈو کی دا سے پلا سو کی چوری کو او بیا دا سے او گور دو ویستا دا خی در چی دا با بیا جو اندیش اللہ وی دتا تو سو گورا و ضرب لنا مثلا و نسی خلقا پل پیدائش ایر کو قال سوی من یحی العظام سوک بجواندی که اڈوکو لرا وحی رمیم او حال لاده چی بدا زر زر رمیم رمام رم یو شی بلکل زرشو پا لاسو که میده کی گی و چوری کی گی او چی هوا تا اونوالی نو ختمی گی غبار تا نجوڑی گی سوک با وی دادو کی جواندی کی وحی رمیم حال لاده جاگه با بلکل زر زاری نبی علیہ السلام حدیث کرا دی عبی بن خلب تاوی نعم آو دا با اللہ جواندی کی او دقت سے انسان بچے نے جوڑ کی لگا اذان تا چگور او بیا بر جہنم تا داخل کی پیغمبر وتم پ غصہ کی خبر او وہی رمیم زرا شوی بئی دا اس کو اڈو کی شتا کنا ذرات خوشتا کنا نو چے دا اڈو کی نو نو دا عقل نہ لکار والا کنا دا انسان کم دے نہ پیدا شو چا پیدا چے دا اس دور خستہ انسان پیدا کڑے دے جوڑ کڑے دے نو ڈانچہ موجود دا کو خشتا سرمن شتا وین شتا اڈو کی شتا دا اڈو کی نو هیس شیم نو اولا ناغا اول دل پیدا کول گرانو دویم دل پیدا کول خواستان دی وحی رمین او دا غیر پارا مثال مفسرین ذکر کی دی آیت کریمہ دلان دی ابن کثیر ذکر کری دی چھ بنی اسرائیلو کیو عابدو یو سڑیو او آغا چرتا قابلیتا نو مخ کرے چرتا دا اللہ نم نو آغستے چان سرے چتا نیکی نو آگڑے اغه یو خپل زامن ته په دې اخر کې و چې کله په هچ اوس د دنیا نه زما زامن راځم کړو ته وي زستا سپلارم بیا تاسو سره مې ته بد کړی دي نه پلار ته خو مو سره چې بد نه دي کړی د پلار خبره منل پکاري او بالکل که زمونږ نه سنا فرمانی شوی نو ما به نه غواړو وینا غرسو خبره ده مخ کې راته زه خبره کومه یو پال پتا سو باندې اکدم تاسو به منې غي وی ولې به نه منو چې د منلی وی د منلو باندې کوم نه به بس چې ته ونه منو به چیزا مرشم انو خشاک برا جمع که او ما بوسی ده صحیح شوا بیا چکل زما غوخا وڈو کی ختم شو یو شو اغین ایره جوڑا شوا نو زره زره بے که ویره بے که دریاب خواه تا بلاد شه نو چکل هوا راشی نو اغاو پا کدا سی والو زوه او بین ولی اغی وی خوا وی پلار دار سد پارا وی دار دید پارا شاهد چیزا در خدای نرخشم اڑو پیدا می نکی زکر دیر گنانگاری ما نو چی ما بیا پیدا کی او بیا میزان تو دری پتن لگی سزا برا لرا کی ڈیر یاری گما وی خوا آغا سی اکڑو او چې هغه سی وکړو نو وی الله پاک ملائکه ته حکم وکړي چې ذرات را جمع کړي فیضا هو رجل قائم چې وی کا تنا بیا نی غلړ نه مخامخ وی الله وته چې خبر انده دار ته وایا چې دا کار دی ولې کړی وی هغه وی یا رب من حشیتک مخافتک ستانه یری دم زکه بچو ته دا وصیت وکړو وی خدا ما نه یری نو اصل مقصد خوم دار چې ته زمانه ویریږي فغفر له اللہ تبخن اکڑا و تجد جنت من یحی العظام و هی رمیم سوک باغا دکی زر زری او ریز شوی بی او غیب بجوندی کی قل جواب بلور کا یحی هلذی جوندی بکی دی دکو لرا غزات و انشاءها اول مر چی جوڑ کری دی لرا والدل دکی نو اللہ جوڑ چی جنو اللہ جوڑ دختی دکی نو اللہ جوڑ اول ذل پیدائش گرانونو تو توایا چې کم ذات دا اول ذل پیدا کړی دی او ما غ ذات به بیا ژوند دی او هو بكل خلق علیم او دا الله ری پاره او پیدائش باندې پوا الذی غ ذات او جعل لكم من الشجر الاخضر نارا دا دلیل عقلی او دا مخکم په حقیقت کې دلیل عقلی او دا غیده پر زور نه مو غ ذات او چې پیدا کړی راستاسو د پاره من الشجر دا غوونینه ونه څنګه دا الاخضر دې صفت شنوونه پیدا کړې د ستاسو د پاره دا غشنی ونه نار نور د شنی ونه نور څنګه پیدا شو یو معنا مفسرین دا کی چې دا ونه څنګه پیدا شو د انسان ته وګوره دا څنګه پیدا شو د وبونه پیدا شو حیوان ته وګوره څنګه پیدا شو د وبونه پیدا شو نو ونی تاو گورا دا ونی طولی سن پیدا شد و بونی پیدا شد اللہ صورت انبیاء کی دا ویلی نو چه ما هر یو شد و بونی پیدا کرده او اگر جوان دیده نو پا دیوونه که چه دا جوان را غلی دا و بونی را غلی دی نو دا و بودی پا حقیقت کی ونی لوی شوا سر تاورا سیده نو پا خیر که وچه شوا لرگی تا نجور شوا نو چر تشنی ونی تاسو لیده دی خلقو چه دانغری کشنی ونی خیدی نو چه وچ لرگی تا نجور شی نو خلق یو سیدی الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا الله غزاد ته جتاسو د پاره پیدا کړی دی دا غشنو ونو نورو یعنی شنی ونی دی او هغه وچی کی او سرته ورس یو زنګلاتو کی او یا په کلو کی او خلق وی په تبرونو باندې وچی شو خشاک ته نه جوړ شي الله وی د وچش د شنی ونینا زور جوړو یعنی د وبونه د لور جوړو د صدنا الله صد پیدا کړی منطق والاوی دا دا اللہ دا قدرت یا ونخر دا بل سکنی شی کولی اللذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا تا سوگو رے پدی بازی عذابونو کی چی پدی وسنو قومونو بانی راغلی دے پدی اوبو کی اور بل شی بلی گن بلی اوبو یا پدی کی شرق شی اور پاکی بل شی پبو بانی اور بلی گی اللہ دا اوبو نا اور پیدا کی دا اور نا اوبا پیدا کی دا ونو نا اللہ سو کوئی دا مانا دا او سو کوئی دا مانا دا جہنم کی اوونه دا سورت بنی اسرائیل کی داغی خبر راغلی دا جہنم وور دے او وور خو هر یو شی سیزی کاغه انسان دے او کاغه ونی دی او کاغه هر یو شی دے نو سیزی ختمیه او باقی کشنه ولی ولاره دا دا زقوم چه وطوی دا جہنمیان و خوراک دلار دی مسلمانانو سات الَّذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارن اغا شنه ونه دا او غیبانی وور بلیگی دا جہنم په ور کې ولاړه دا ناغه ور ده په حقیقت کې دا دویمه معنی او دریمه معنی دا چې په دې عربو کې د حجاز په علاقه کې یوونه کې دا چې غیتا په عربی کې مرخ او عفار وي دا دوه نمونه دي دا غی مرخ او عفار او یا دو یوونه ده او یا دو ځان لزان لدی نو وی دا یو نر دی او یو ښځه ده مرخ او عفار نور دی دوانو نبی دو د مسواک عمره ټوټی را کټ کړی دو سانګي به ته کټ کړی نو چې دا یو به دی بلی لدا څه کړو لاغي نه وور بل شي الله وی د دې شنې ونې نه دا اور سوک بلی الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا شنه ونه نو پښنه ونه کې شنه خو پور باندې سوزیم نه الله وی د دې شنې ونې نه دا زور پیدا کوما زا غزات ما چې تاسو په سفر کې پکاریږي په خوانی مشران زمونږ چې سورونه غي بدن سره د سپینې بکوري موږ ته بکرې وایو سپینه ګټه به وه او دا دوه ګټې به یو بل سره یو ځای کړې ټک به تېنه ویستو نو د هغې نه پلک به شي نو اور به تېنه راووت اس چرتا گٹا او چرتا اور دا دو جدا جدا سیزونه دی چرتا او باو چرتا اورو چرتا شنوانا او چرتا اورو اللہ وی زما توحید نمانی سو دا شنوانی نورزا پیدا کوم دا شنوانا دا غین خشاک پا آخر کی زجوڑو دا جهنم پا مینس کی شنوانا ما پیدا کردی دا اللذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارن دا دری معنی کی مفسرین او پا هر یو کی دا اللہ قدرت تا اشاره دا قیدا انتم منه توقدون منا ثابت اسو دا غین اور بلوی دا خیره معنی د ټولو نه خسته ده د دینه دا معلومی الله وی د شنی ونه نه مور پیدا کو تاسو دا غین اور بلوی فیدا انتم منه توقدون او الیس الذی ابیا دلیل عقلی آیا نه ده غذات او خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه به قادرن قادر تفوس کی الله آیا نه ده غذات قادر چ خالق آسمانونو دے دسمہ کے پدی خبر بانی علی ان یخلق مثلہم پدی خبر چ پیدا کی پشان دی اللہ وی تو تا ولری کم د مختز مکینا او پم مختز مکہ ببل پیدا کم یو تا بر دی دنیا ن لری کم ختم بری کم زرا زرا بشی سو بنو ممنالی جپلانے تاریخ کتا سو گورے سور قومنا سور پدلکونو پزرگونو تیر شوی دی چا تا دغی اصل او نسل نری معلوم اللہ وی سبب زیادہ خلق را پیدا کم سنگ چی میں اس پیدا کری دی خالق دا اسمانونو چی دا سور لوی دی خالق دا زمکی چی دا سور لوی دا اگر پا دینے دا قادر چی دا دی انسان پشان انسان بیا پیدا کی بلا دا سنن لکا سنگ چی دا خلق و خیال دے وہو الخلاق العلیم او دا اللہ دے پیدا کونکے او پوا خلاق روڑا مبالغی دلتا روڑا پیدا کونکے او دیر خو پیدا کونکے دا ہر چانا ہر سو بہو جزم جوڑا ان کے ماما سے جوڑ کری دی اللہ وہ جزم سنگ جوڑو من ادا سے سکنے سے جوڑو دے انما امرہ اذا اراد شیئن بے شکا فیصل دا اللہ اذا اراد شیئن کل چی ارادو کی دے یوشی ارادو کی دے یوشی دانوی چی اذا قال لہو شیئن اذا اراد شیئن چی ارادو کی دے یوشی این یقول لہو کن فیکون نو فیصل دا غدادا چی او یغی تشنو شی ان یقول له کن فیکون چی او یغی تشنوشی و چی اللہ امرو کن آدم علیہ السلام پیدا ہو چی اللہ ارادہ اخلن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو دا یو مور او پلار نو او دا بل پلار نو چی اللہ ارادہ اخلن آدم علیہ السلام نسل پا دنیا کے دو رہے جمونگے نشو شمار علی چی اللہ ارادہ اخلن پیریان پیدا شو چی اللہ ارادہ اخلن تمام کائنات پیدا شو اول خلیص نو گنا تو دا اللہ فیصلہ پا دے دو اٹکو کی دا کون نوی دا دو اٹکی اللہ واتا وی دا سی لکتے اوزائے سلیتا ادرے گیا واتا وی قوم پاسا دو اٹکی ری واتا ہوئی گا نا ناغا پاسی اللہ پاک دے دو اٹکو تا محتاج آرے چا واتا دا سی ہوئی چا کون شا کافا انون تا شاعران وی فستر دق اللہ عما فی خزانتی ہی دا اللہ نا روڑے وغاڑا دا اللہ نا روزی وغاڑا دا اللہ نہ ہا غشی غڑ چ دغه په خزانه کې دی فإنما الامر بین الكاف والنون زکه چې دا الله فیصله د کاف او د نون په مینس کې ده خو چې الله وی کن نغشی به پیدای نو وی دا الله پاک وی دا سه وی الله دا سه نو وی دا ما او تا ته د پوی د پاره وی چې مونږ نه پویو الله اراده کوي او هغه کار وشي زر کیږي او ډیر زر کیږي سور زر کیږي نو بس دا غي مونږ ته تعبیر نشو کولای نو عبدالرحمن بابا وی دا کاف و نون یہ پا سرعت کیا و نظیر دے اسے نچے کاف و نون دا تقریر دے دا نچے اللہ پا قدری گے و تقریر شروع کے و توی کن نشی نانا دیوی پا سرعت کیا و نظیر دے یو مثال دے چی دا کار زر کی گی سور زر کی گی کن فیا کون آدم علیہ السلام پیداو فیا کون اسمانون پیداو او یا غشی تشا نو غشی اللہ و تشا نوی خو ما و تا نپوی گونو چن پوی گنا اللہ مونگا پوا کئی وی دے کون مانے سواخ لگی نا نو دغا سی دا اللہ پا فیصلہ کی و پاقا کار کی سٹیمو نتیری گی فسبحان اللذی پاک دے ہا غدا تو بیدی ہی ملکوت کل شیئن چی پلاس داغ کی اختیارات تی دا ہر یوشی فسبحان اللذی پاک دے ہا غدا تو بیدی ہی چی داغ پلاس کی ملکوت کل شیئن اختیارات تی دا ہر یوشی نسبت اللہ چاہتا کئی فاللہ بیدیہی دا کلام دا اللہ دے او اللہ وی زمان بلاسو کہ تمام کائنات او داغی اختیارات او ملکوت او ملک او بادشاہی ہو تمنگ وایو کا نا ملکوت بادشاہ ہے برا کائنات کی ملکوت و کل شین. حدیث کے رضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو رض منسکو نو یو رکات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نو پاغ رکات کی صورت بقرہ ہوئی رکو تراخ کتش پر رکو کی ویدا رکو یا دور اگدو کرا سورہ چی دا رکات کرو سورہ وقت کی دا رکات چیو گنٹا کی نو پا گنٹا کی دا رکو او پر رکو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی الحمدللہ نو کمال صفتنا اللہ لردی ذل ملکوت والجبروت والکبریاء والحزمہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آغا وقت الفاظ دیخوا الحمدللہ دا کمال صفتنا اللہ لردی ذل ملکوت چی خواند بادشاہی ہو دے بادشاہی دا اول اسمان دا دویم اسمان دا دریم اسمان دا عرش و دا کرسی دا زمکی اور انسانان و دا پیریان و تمام کائنات ذل ملکوت والجبروت او مالک دا جبروت دے تمام انبیاء تمام اولیاء تمام ملیک تمام انسانان دا خود قدرت و دا بادشاہی دا لاندی دی فاقا او غواری جبریل علیہ السلام دیو قدم کتنی شکو خود دے ذل جبروت والکبریائی والعزمہ او مالک دا لویے دے او مالک دا عزمت دے دا اللہ امر الوی بلنشت دا اللہ امر عظیم سلطنت دا بلجانشت دا اتلان دے مفسرین دا ذکر کری دی لہذا پر رکوع کی دا ویل سنت تھی سلور رکعت اے اکڑو پدی طریقہ بانے اکڑو چہ تر سورت انعام پر دا قرآن پکی ہوئے او بعض روایتو کی راضی اتوال المفسر دے سورت انعام پسی سورت اعراف پکی ویلو پس سلور رکعتو کی دا دیو جنمون سے سور اگدولش نفلی منزو نبی اگدوائے اے کیا جر دے او خصوصا دا شپی منزو او فرائضو نپاقی کی اختصار را گلے دے پیغمبر وی کلے چہو سڑے منز کئی خلقو تا نفلی خفیس دل پکار داری چہ سپک منزو کی دیکھا پا دے کی مریض شتا پا دے کی بڑا شتا پا دے کی شلہ و گوڑ شتا او چہ کلے دے زان لمز کی نفلی و تاویل ماشا بیا دے دا اگدو منزو نا کئی کنا پا فرائضو کی اختصار را گلے دے او پا نوافلو کی جزان لمز نو کاو چہ سورا کولی شے نو پا رکو کی پیغمبر داویلی جی. الحمدللہ ذل ملکوت والجبروت والکبریاء والعصم فسبحان الذی پاک تے غزات چې دا غ په لاس کې ملکوت او کل شین اختیارات ته هر یو شی دی کل شین عموم دی اسمان زمکا دریاب غر انسان پیریان ملکوت کل شین پاتې غسر ده الله خپل باسي تقسیم کړی نه ده څنګه څنګه مشرکان وي و الیه ترجعون او دی الله تبا تاسو ټول واپس کول شي دا بس تاسو خو خنی ترجعو مجهول راوړل تاسو خو خبنی غور به الله را روان کړو عدن نه یمن دا عدن نه به ور را روان شي او د څلورو طرفونو نه به انسانان را روان کړي لکه څنګه چې یو سړی ګډې ځغلی نو الله به ول ور پیدا کړي دا هم زور دی دا هم قوت دی دا هم بادشاهي ده چې لښکر ته حاجت نشته ملایکې ولې نه دي راکوز کړي اور یې ورپسې کړو د هر طرف نه او بس دی روان دی مخې ته محشر ته شان ته را غونډي دا سورۃ یاسین واتخذوا من دون الله الهه نیولی دی دے مشرکانو سیوا دا اللہ نا نور خدایان لعلہم ینصرون دا دی دا پارا چی ردی امدادو شی لا استطیعونا نصرهم طاقت نلری دا ٹولو نصرهم دا دی دا امدادو وهم لهم جندم محضورون او دی دا موریدانو لهم دا دی پیرانو دا پارا جندم محضورون یو لخ کر دے حاضر کرے شوی دا غی خلاف سو سنے شوی لے فلا یحزن کا قولهم خپن کی پیغمبر تعالی را وینا ردی انا نعلم بیشک مونگا پویگو ما یسرون و ما یعلنون پاغ سبان چدی پٹی او پاغ سبان چدی اخکار کئی اولم یر الانسان آیا نوی ندا انسان انا خلقناہو چی بیشک مونگا پیدا کرد دل را من نطفت دا غساس کنا فا اذا ہوا خصیم مبین ناسا پا دا انسان جگڑ مار دا اخکارا دا اللہ پا توحید و پا دین کی وضرب لنا مثلا او بیانی زمونگ دا پارا مثالونا ونسی خلقه او یرکڑی دا خپل پیدایش قال دے وائی من یحی العظام سوک با جوندی کی دیڑو کل را وحی رمیم او حال دار چدا بی زر زر قل ودی تا یحی هلذی جوندی بکی دیڑو کل غدا تو انشاءها چه پیدا کردی دیل را اول مر اول ذل وهو بکل خلق علیم او دا اللہ پار یو پیدائش دے پوہا اللذی اغذا تو جعل لکم چی گرزولی دا ستاسو دا پارا گرزولی دے پیدا کردے دے ستاسو دا پارا من الشجر الاخضر نارن دا غشنی ونی نورو فیدا انتم من حتوقیدون ناسا بتاسو دا غی نور بلوے اولیس اللذی آیا ندے اغذا تو خلق السماوات والارض چی پیدا کردے دے سمانونا ازمکا بقادر قدرت والا علا ان یخلق مثلهم پدی خبر چ پیدا کی پشان دیبانی بلا داس نه دا بلکہ اللہ قادر دے وہو الخلاق العلیم او دغ اللہ ډیر خو د هر چانه سیوا پیدا کون کې او پوا انما امره بیشک فیصله د اللہ اذا اراده شان کله چې اراده وکي دی یوشی ان یقول له کن فیکون چی وی دی تشا نوشی فسبحان الذی پس پاک دے حاغ ذات و بیدی ہی ملکوت کل شین چی پلاس داغی کی دی اختیارات دہر یوشی و الیہ ترجعون او دے اللہ تبتا سوا پس کلے شین آخر.